l'énergie des médias au Burundi. Ni saa 11 kamili jioni, mpenzi msikilizaji, katika Afrika ya Mashariki ya Kati, sawa na saa 12 kamili Afrika ya Mashariki. Hujambo, karibu moja kwa moja katika taarifa hii ya habari ya muungano wa redio ambako tunakukaribisha mpenzi msikilizaji. Makala hii ya muungano, miongoni mwa yaliyomo ni mada moja pekee ambayo inahusu utekelezwaji wa sheria ya rais inayohusu pensheni iliyo sawa na mshahara wa mwisho kwa wafanyakazi wastaafu. Katika hotuba yake alipotawazwa uongozi wa taifa mwaka 2020, Rais Evariste Ndayishimiye aliahidi wastaafu kwenda kupewa pensheni kwa kiwango sawa na mishahara yao ya mwezi wa mwisho, jambo ambalo halijafanyika hadi sasa. Katika makala hii mtajuzwa kuhusu maoni ya watu mbalimbali, nyadhifa husika na kadhalika. Rais wa Jamhuri analaumu nyadhifa za utekelezaji kwa kukawiza operation hiyo. Taarifa hii ya habari inakujia kupitia muungano wa redio 4 ambazo ni Radio Isanganiro, Radio Rema FM, Radio Bonesha FM na Radio Izere FM inayosikika kutokea mkoani Rumonge. Watangazaji wako ni mimi Halima Hakizimana nikishirikiana na mwenzangu Omer Ndwayo. Msimamizi wa taarifa hii ni mwenzetu Etienne Manirakiza, naye fundi mitambo ni Eric Uimana. Maisha ya wafanyakazi wa serikali yanatakiwa kuendelea kuboreshwa wanapostaafu. Tamko la Rais wa Jamhuri ya Burundi tarehe 18 Juni 2020, siku yake ya kula kiapo kwa mantiki ya kuliongoza taifa. Aliahidi wafanyakazi wa serikali kuwa watapewa pensheni yenye kiwango sawa na mshahara wao wa mwezi wa mwisho. Tumsikilize Rais Evariste Ndayishimiye anayekalimaniwa kwa Kiswahili na Siriak Manirambona. Tutaboresha pia fuko la hakiba kwa wafanyakazi ili walio stafu waendelee kuwa na unafuu wa maisha ya baadaye. Kabla ya yote, nifahamishe kwamba walio stafu watapata huduma ya matibabu bila maripo, hata kupata mshahara unaolingana angalau na ule waliokuwa wanapewa kabla ya kustafu. Tutaendelea kutetea na kulinda haki ya wafanyakazi, hasa wale wa ngazi ya chini, iwe hapa nchini na nchi za kigeni, kwa kuwa tulikuta wapo baadhi ya raia ambao haki zao hazitekelezwi vema kazini. Huyo alikuwa ni Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye, alikuwa akitafsiriwa na mwenzetu Siriak Manirambona. Na sasa tuendelee na taarifa yetu ya kuya habari kwa kukujuza kuwa wafanyakazi wa serikali waliostaafu mkoani Rumonge wanasema kuishi maisha ya dhiki tangu kustaafu, hali isiyowaridhisha, wakati ambapo Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye aliahidi kiwango cha pesa kitakacholingana na mshahara waliokuwa wakipokea kwa mwezi hadi kipindi cha kustaafu. Wanaomba taasisi ya mfuko wa taifa kwa ajili ya akiba na pensheni nchini Burundi kufuatilia suala hilo ili lipatiwe jawabu. Lucius Ngurunziza na habari. Waliokuwa wafanyakazi wa serikali mjini Rumonge ambapo walistaafu tangu mwaka wa 2020 wanasema kwa sasa hali yao ya maisha ni duni kutokana na kutopata mshahara, na baadhi yao wanasema walistaafishwa bila hata hivyo serikali kuwataarifu kabla. Naona wametusahau. Sasa hali yetu ya maisha ni ngumu tangu kustaafu. Kututaarifu. Nakwambia tumechoka na yupo mapumziko ya uzee. Tuko na miezi 4 hatujapokea mshahara wa uzee. Tuko na njaa, tuko na watoto, tunaugua, tunakosa hela za kuzitunzisha. Juu na karti ya mitiweli hatujazipata. Maisha ni mabaya sana. Chu, vitu vilipanda bei. Kila kitu kilipanda bei. Wastafu hao mjini Rumonge wanaomba wizara ya kazi na wafanyakazi nchini Burundi kutekeleza ahadi ya rais wa jamhuri ya kwamba wafanyakazi wa serikali watao stafu hawatalipwa pensheni kwa mwezi sawa na mshahara waliokuwa wanalipwa walipokuwa bado kazini. Na wafanye nguvu watupe mshahara wenye tulikuwa tunafikia yeko juu rais prezida amesema kama tumekuwa waaminifu kukazi watupe mshahara wenye prezida ametuambia kama watatu. Tunaomba leta, tunaomba serikali idupatie bile bitu balisema batupatie tupate maisha. Tupumuzike, tukule na watoto wakule. Nayo wafanyakazi kwenye idara tofauti mkoani Rumonge, mpango huo wa kuwa wanalipwa wafanyakazi wa serikali wanaostaafu kila mwezi kiwango cha pesa takriban sawa na mshahara walikuwa wanapokea walipokuwa bado kazini, rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye aliyatamka tarehe 18 Juni 2020 kwenye sherehe ya kuapishwa kwake kuliongoza taifa ya Burundi. Nikiripoti kutoka mkoani Rumonge, Likiose Nkurunzi kwa niaba ya muungano wa Maradio. Lekios Nkurunziza, shukrani sana. Kwa upande mwingine, baadhi ya wafanyakazi wa staff waliokuwa wakitumikia mashirika ya kibinafsi wanasema kuishi vibaya siku hizi ambazo hata pensheni wanazopewa hazikidhi mahitaji ya familia zao kisa mfumuko wa bei za vyakula mahitajio sokoni. Wanaeleza kuwa hata matibabu ni noma kwao na kupinga utofauti ulio kati yao na wastaafu wenzio waliokuwa wakitumikia serikali. Wanaomba ahadi waliopewa na rais kutekelezwa au sio. Willy Kwizera. Raia hao wanaolalamika ni baadhi ya wastaafu ambao walikuwa wafanya kazi katika sekta za kibinafsi. Wanasema kuishi katika hali duni kwa sababu kwa sasa hawawezi kukidhi maisha yao. Tunaishi katika hali duni ya maisha kutokana na umaskini unaotukabili. Ijapokuwa tulikuwa tunapata mshahara mdogo tulipokuwa kazini, mshahara huo ulikuwa unatusaidia. Ila baada ya kustaafu hatupati hata nusu mshahara wakati bei ya vitu muhimu inapanda kila kukicha. Ni vigumu kutunza familia. Walisema kuwa watakao staafu watapata mshahara sawa na ule waliokuwa wanapewa kazini, ila miaka minne sasa inamalizika bila taarifa yoyote kuhusu swala hilo. Raia hao wanakemea vikali namna ya kutowachukua sawa na waliokuwa serikalini, huku wakisema kuwa si rahisi kupata matibabu wanapotumia kadi zao. Wafanyakazi serikalini walio staafu wanawalipia 100% wanapotafuta huduma za afya. Ila wafanyakazi walio staafu kutoka katika sekta za kibinafsi wanalipa 20% na serikali inawalipia 30%. Ila huduma za afya hazipatikani kwa urahisi kwa sababu tunanunua dawa 100%. Ijapokuwa sisi ni wafanyakazi katika sekta za kibinafsi tulitoa mchango katika shirika INSS. Wanaomba kuweka kimatendo yaliyosemwa na rais wa Jamhuri ya Burundi kwa sababu muda mrefu umepita bila kutekeleza swala hilo. Tungeshukuru iwapo swala la wafanyakazi walio staafu lingetatuliwa kama rais wa Jamhuri alivyosema. Hali iko hivyo wakati katika baadhi ya mashirika ambayo yanawekeza akiba ya wafanyakazi wanasema kuwa kuna baadhi ya viongozi ambao hawajibiki ipasavyo kuhusu kuwekeza akiba za wafanyakazi wao, hali inayosababisha wafanyakazi kuishi katika maisha duni wanapostaafu. Shukran kwa mwenzetu Willy Kwizera kwa kutuandalia taarifa hiyo. Na sasa tujiunge na mwenzetu Romwald anayetujuza kuwa baadhi ya watumishi wa serikali wanaokaribia kustafu wanajulisha kwamba wanaridhishwa na hatua ya rais wa Jamhuri ya Burundi ya mwaka 2020 kwamba watalipwa pensheni inayolingana na mshahara wao wa mwisho kabla ya kustafu. Licha ya hali hiyo, wafanyakazi hao wanafahamisha kuwa wanasikitishwa na kwamba hatua hiyo inakawia kuwekwa kwenye vitendo. Mwenzetu Romwald Niyoyabivuze anatujuza mengi zaidi. Watumishi wa umma wanaotarajia kustafu, licha ya kukaribisha vema hatua hiyo ya rais wa Burundi, unasema kuchukizwa na kucheleweshwa kwa utekelezaji wake. Pascal Kakana anatarajia kustaafu na ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Burundi. Anaeleza kuchelewa huko kunaleta athari mbaya kwa maisha ya wastaafu. Hapa anasisitiza kuwa Walioondoka walikuwa na matumaini kwamba watapata afueni, lakini matarajio yamefifia. Kulingana naye, kumetanda ukungu katika masuala ya mustakabali wao. Watu hao watakao staafu siku za usoni wanaweza kusikitishwa na kwamba sheria hiyo ya rais haijafanyiwa kazi wakati ingilianza siku ya kutiwa saini kwake. Hakuna maombi mengine kwa taasisi husika isipokuwa kuharakisha shughuli hiyo. Hata Bonaventure Niyo Yangana ni mhadhi wa chuo kikuu cha Burundi. Atastaafu siku chache zijazo. Yeye anaomba rais wa Burundi kufanya kila iwezekanavyo kukumbusha wizara husika ili wastaafu wapate mafao yao ya uzeeni. Kama haitoshi, anapendekeza kutafuta wataalamu wa kuwasaidia ama nyadhifa zao zichukuliwe na watu wengine ikiwa wameonekana kutowajibika kikamilifu. Sheria ya rais inayoweka pensheni inayolingana na mshahara wa mwisho waliokuwa wanapokea wastaafu ilitiwa saini na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye tarehe 14 Machi mwaka 2022. Urunani kwa maradio mu Burundi. Saa 11 na dakika 12 katika studio za muungano wa redio. Mpenzi msikilizaji, labda huenda ndo kufungua redio yako unaoendelea kusikiliza, ni muungano wa redio. Hii ni makala ya muungano. Chama cha wafanyakazi wastaafu nchini Burundi kinabaini wafanyakazi wastaafu kuishi maisha duni. Balozi Julien Kavakure ni naibu kiongozi wa chama hicho, anaeleza kukerwa na migawanyiko iliyojitokeza kuliko kutendewa haki. Anaomba sheria iliyotangazwa na rais wa jamhuri kufanywa kazi. Tumsikilize, anatafsiriwa na Gilbert Ruyange. Umunsi Sebarundi yimiko yaravuze ati aravyinye n'abakukuki babayeho. Kipindi rais alipoapishwa alisema kuwa serikali yake inataka kufuatilia maisha ya wastaafu. Rais alisema kuwa wastaafu wote bila kubagua wapewe pensheni inayolingana na mshahara wa mwisho mfanyakazi aliyokuwa anapewa. Kwa sasa wastaafu wanaishi katika hali duni ya maisha. Ni ngumu kuelewa kwa sababu wastaafu ni wengi. Tulifanya uchunguzi mwaka uliopita tukakuta wastaafu waliosajiliwa katika shirika ONPR ni takriban 3500. Huku wale wa INSS wakiwa ni 10,011. Tunawaomba waache kutugawa na watekeleze maagizo ya raisi. Raisi mwenyewe alisema kuwa ikiwa umepewa majukumu ambayo huwezi, ni bora kusarenda. Raisi anapoagiza ni muhimu wahusika watekeleze. Ikiwa wahusika wameshindwa kutekeleza, ni muhimu waripoti kwa raisi mwenyewe kuwa maagizo waliopewa wameshindwa kuyatekeleza. Tunaomba pia sheria ifuate mkondo wake. Agizo lililotolewa na waziri lingetakiwa kutekelezwa mwezi wa 12. Tunaomba sasa raisi wajibike na watu hao, ni kama wamekaidi maagizo agizo yake. Ni muhimu sasa yaliyoagizwa na rais yatekelezwe. Ingorane umukuru w'igihugu. Twe twosaba yuko ijavuzwe n'umukuru w'igihugu cyoja mu ngiro. Zaidi ya bilioni 7 pesa za Burundi ndiyo madeni yaliyoorodheshwa kwenye taasisi ya fuko ya taifa la akiba na pensheni hadi mwaka 2021, hali inayofanya kituo INSS kuwa na changamoto kiuwezo. Habari zilizotolewa na kituo hicho zinabaini kuwa ulinzi wa jamii haujapiga hatua. Mwenzetu Gilbert Ruyange anatujuza yafuatayo. Kwa mujibu wa habari zinazotolewa na taasisi ya kitaifa ya hifadhi ya jamii INSS, sekta ya akiba ya uzeeni bado haijapiga hatua wala kufahamika nchini Burundi. Kulingana na ripoti iliyofanywa nchini kote, ripoti hiyo inaonyesha kuwa kufikia mwaka 2022 waajiri 1368, yani 9.5%, ndio walikuwa wanatengea wafanyakazi wao akiba ya uzeeni. Kulingana na habari zinazotolewa na taasisi hiyo, shirika lolote linapaswa kusajiliwa katika taasisi ya hifadhi ya jamii baada ya siku 8 tangu kuanzishwa kwa shirika hilo, huku mwajiri akipaswa kutengea akiba ya uzeeni wafanyakazi wake tangu shirika lake kusajiliwa. Habari zinazotolewa na taasisi hiyo zinasema kuwa idadi ya wafanyakazi wa sekta za kibinafsi wanaotengewa akiba ya uzeeni ni ndogo ukilinganisha na wafanyakazi wa serikali. Habari hizo zinaendelea kusema kuwa ni muhimu kuwepo mbinu za kulipa malimbikizo ya pensheni ya wastaafu, ambapo malimbikizo hayo yalikuwa ni zaidi ya bilioni 7 hadi mwishoni mwa mwaka 2021. Taasisi ya kitaifa ya hifadhi ya jamii INSS inaeleza kuwa malimbikizo hayo yanasababisha taasisi hiyo kukosa fedha. Tatizo jingine ambalo linaikabili taasisi hiyo ni ongezeko la bajeti ya wastaafu, huku pato la taasisi hiyo likiwa haliongezeki. Mnamo mwaka 2021, taasisi ya kitaifa ya hifadhi ya jamii INSS iliingiza pato la bilioni 48 na milioni 347. Hayo yalijiri wakati mwaka huo bajeti iliyotumiwa na taasisi hiyo kuhusu fedha za pensheni ya wastaafu ilizidi bilioni 48 laki 9. Tuwafahamishe kuwa bajeti inayotumiwa na taasisi ya kitaifa ya hifadhi ya jamii INSS inatokana na fedha zinazotengewa wafanyakazi kwa ajili ya akiba ya uzeeni, mtaji wa taasisi hiyo katika benki tofauti na mashirika, pamoja na majengo ya kukodi ya taasisi hiyo. Gilbert Ruyange, shukrani sana. Muungano wa vyama vya wafanyakazi COSIBU unatambua kuwa mishahara midogo na baadhi ya mabosi wasiosajilisha na kuchangia watumishi wao kwenye vituo vya ulinzi wa kijamii ni changamoto mahususi katika swala zima la ulinzi huo. Melance Hakizimana, naibu kiongozi wa muungano huo, anagundua kuwa upandishaji mishahara kwa wafanyakazi unaweza kuendeleza taasisi ya ulinzi wa kijamii. Tumsikilize, anatafsiriwa na Jean Dodier Irakoze. Mujanye no gutekaniriza kazoza k'abakozi muri kino gihugu cacu no vuga ko bitifashe neza abakozi. Ninaweza kusema kwamba kazi za taasisi husika na mfuko wa taifa kwa ajili ya akiba na pensheni zinazorota. Watumishi wana mishahara midogo, na kwa sababu kuwekeza katika sekta hiyo kunategemea mshahara wa mtumishi. Hali hiyo inaleta changamoto kubwa, kwa sababu mtumishi aliyestaafu analipwa mshahara mdogo sana miaka kesho, na kwa hiyo ikakuwa shida ya kutimiza mahitaji muhimu ya kila siku, hasa hasa kupata matibabu, kula vizuri, kununua nguo, kulipia watoto nauli ya shule wakati angali na wasomi. Kitu kingine ni kwamba mshahara unapungua kulingana na miaka inayopita tukilinganisha na pesa ugenini. Katika muda huu sina takwimu halisi, lakini tuliona kwamba wanaoajiriwa wote hawakusajiliwa katika taasisi ya mfuko wa taifa kwa ajili ya akiba na pensheni. Kwa hiyo idadi ya watu wanaosajiliwa ni ndogo sana ikilinganishwa na idadi ya wanao lazimika kuajiriwa. Kitu cha kwanza, inchi itafute pesa toshelevu ili malipo ya watumishi aweze kuwa ya kutosha, na kwa hiyo waweze kupata akiba ya kuwasilisha katika taasisi hiyo. Kuajiri watumishi katika taasisi hiyo ni haki. Mtumishi yeyote anapaswa kuajiriwa katika taasisi hiyo bila sababu nyingine. N'uburenganzira bwa buri mukozi. Buri mukozi yategereza gutekanirizwa kazoza atavyo guhendahenda. Na sasa ni kujuze maoni ya mtaalamu ambaye anasema kuwa kuna haja ya kufikiria namna ya kurekebisha mambo kwa kugeuza kiwango cha pesa kinachowekezwa kwa ajili ya ulinzi wa kijamii kwenye vituo INSS na ONPR kisibaki kwenye laki 4.5 pesa za Burundi. Maoni hayo ni ya muhadhiri kwenye chuo kikuu na mtaalamu katika masala ya ulinzi wa kijamii, Daktari Frederick Nimarubusa, anayefahamisha kuwa hali ikiwa hivyo wafanyakazi wa staffu wataishi vema. Amepokea vema pia sheria hiyo ya Rais wa Jamhuri na kujuza kuwa nchi ya Burundi ndio nchi pekee ambayo haijarekebesha kiwango hicho katika kanda ya Afrika Mashariki. Tumsikilize, atatafsiriwa na mwenzetu Jean Marie Vianney Ngendakumana. Ndibaza yuko bashobora kubishira mu ngiro ivyama pension birasaba yuko. Nina matumaini kuwa watatekeleza azimio hilo, ila mnajua kwamba mambo ya pensheni yanahitajika mtu awe aliwekeza pesa za pensheni alipokuwa mfanyakazi, ili pesa alizowekeza zimusaidie kukidhi mahitaji ya kila siku anapofikia katika umri wa uzee. Ndio sababu taasisi ya taifa ya mfuko wa akiba na pensheni wako kwenye harakati za kushughulikia tatizo hilo, na watakapo faili katika mchakato huyo serikali iko imara kwa kuwaunga mkono. Nataka nitoe tamko kwa jambo ambalo lilikuwa linanikera tangu zamani: ni bora wafanyakazi wa serikali au wa sekta ya kibinafsi washikamane bega kwa bega ili waweze kuwekeza pesheni inayolingana na mshahara wanaopokea kwa sasa bila kuzingatia kiasi cha pesa wasizoweza kuzidisha ambazo charakine na 1050 sarafu za Burundi. Sheria ya kuweka kiwango cha pesa hizo ilianza kutiliwa manane mnamo mwaka 2010 nilipokuwa mkurugenzi wa taasisi ya taifa wa mfuko wa akiba na pesheni, na kwa sasa tupo mwaka wa 2023 sheria hiyo ingelipaswa kufanyiwa marekebisho bisho mara pili. Ndiyo sababu sheria hiyo ingebadilika ili wafanyakazi wawe wakilipa pesheni inayolingana na mshahara wanaopewa kwa sasa, jambo ambalo litasaidia serikali kupatishia mishahara wafanyakazi itakayowawezesha kujiendeleza kimaisha. Mimi nilibahatika kupata ajira katika taasisi husika na pesheni katika nchi zinazounda Jumuiya ya Afrika Mashariki, na nilichogundua ni kwamba nchi zingine zimeshapiga hatua kwa kuepukana na hali ya kuweka idadi ya pesa zisizozidi kwa kuwekeza. Nchi ya mwisho kwa kutekeleza hatua hiyo ni nchi ya Kenya katika nchi zinazounda Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa sababu nchi hiyo ilitambua hasara zilizokuwa zikijitokeza kutokana na hatua hiyo. Ndio sababu nchi ya Burundi ingelipaswa kupigia mfano nchi hiyo ya Kenya au Rwanda na Uganda, ambazo hakika zimefanikiwa kufikia hatua hiyo, ili wafanyakazi wastaafu wa hapa nchini Burundi waweze kuishi maisha ya kifahari. Kugira natwe abakukuruke bacu bashobore kubaho niteka. Rais wa Jamhuri anatambua kuwa vituo vinavyosimamia kazi za mahesabu ya pensheni zilizo sawa na mishahara ya mwisho ya wafanyakazi wastaafu vinakawiza utekelezwaji wa sheria aliyotangaza miezi kadhaa inapita. Katika sherehe za siku kuu ya walimu mkoani Muyinga Alhamis wiki jana, Rais Evariste Ndayishimiye anafariji kuwa lazima hatua hiyo itafanywa kazi kwa wafanyakazi wastaafu kama vile kwa wafanyakazi wenye sheria za kipekee. Tumsikilize. Anatafsiriwa na Placide Niyomwungere. Ingawa inachukua muda mrefu kwa ajili ya mahesabu, mjueni kwamba lazima yatekelezwe kuanzia mwezi wa saba. Mahesabu yataanzia hapo na kurudi nyuma. Msifikiri kwamba kuna mtu amewanyanganya haki yenu. Waache waendelee na mahesabu kuanzia mwezi huo, na wataendelea. Wamo mbioni tena na marupurupu ya walio staafu. Uvivu ndio ugonjwa tunayo sasa. Hawa wafanyakazi ofisini siwezi kuwafungia macho. Ni wavivu tu. Ukiwataka kwa kazi hizo za mahesabu, itachukua mwaka mzima. Kuna wenye wanafanya kazi chini ya usimamizi wangu. Kuna wakati nafika mbali na kuwalazimisha wanipigie picha ripoti zao na kunitumia kupitia ukurasa wa WhatsApp. Hapo sasa ndio watafungua macho. Hesabati husika na mshahara wanahesabia kwanza, na sisi tukachunguza baadaye. Lakini mimi nawatuliza moyo. Ikiwa imetimia saa 11 na dakika 24 katika studio, mwisho kabisa wa taarifa hii ya habari ya jioni ya tarehe 9 Novemba uliokuwa ukisikiliza kupitia muungano wa radio, ambao taarifa hii ya leo ilikuwa imejikita katika mada kuu pekee moja, ambayo tumekujuza utekelezaji wa sheria ya rais wa Jamhuri ya Burundi inayoahidia wastaafu wa pensheni kupewa pensheni iliyo sawa na mshahara wao wa mwisho wa mwezi walipokuwa kazini. Taarifa hii imekujia kupitia muungano wa redio 4 ambazo ni Radio Isanganiro, Radio Rema FM, Radio Bonesha FM na Radio Izere FM inayotangaza kutoka mjini Rumonge. Kweli Halima, studioni watangazaji wako Omer Nduayo pamoja na Halima Hakizimana. Tumeshirikiana ili kukuandalia na kukusomea taarifa hii ya habari ya muungano wa redio. Kwa niaba ya Eric Uimana, rubani wetu kimitambo, Etienne Manirakiza alikuwa msimamizi wa makala hii. Tuatakieni jioni mwanana. Urunani kwa maradio mu Burundi.